Nie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo IdeaPad z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką AMD Radeon za jedyne 2299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Komisja weryfikacyjna planuje pierwsze rozprawy jeszcze w czerwcu, a pierwsze decyzje w lipcu. Nawet 1000 osób mogło trafić w ręce rosyjskich policjantów po antykremlowskich demonstracjach. Fabryka w Legnicy wykorzysta drony jako ochroniarze. Pod koniec czerwca pierwsze rozprawy dotyczące zreprywatyzowanych nieruchomości warszawskich. Na jedną z nich komisja weryfikacyjna wezwie prezydent stolicy. Dziś komisja zdecydowała, że w najbliższym czasie będzie badać decyzje dotyczące nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i Twardej 10, mówi szef komisji Patryk Jaki. Planujemy, że pierwsze rozprawy dotyczące ulicy Twardej 8 i Twardej 10 odbędą się 28, 29 i 30 czerwca. Na jedną z rozpraw zostanie wezwana prezydent Warszawy. Komisja postanowiła wezwać na pierwszą rozprawę w sprawie ulicy Twardej 10. W charakterze strony wezwać na rozprawę pana Macieja M. oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy, panią Hannę Gronkiewicz-Walc. Rzeczniczka warszawskiego ratusza pytana dziś, czy Hanna Gronkiewicz-Walc stawi się przed komisją weryfikacyjną, powiedziała, tu cytat, podtrzymujemy stanowisko, jeśli chodzi o współpracę z prokuraturą, a także z komisją weryfikacyjną. Sama prezydent pytana o to w maju powiedziała, że jej zdaniem komisja jest niekonstytucyjna i w związku z tym nie ma zamiaru się przed nią stawiać. Od jutra Małgorzata Sadurska będzie oficjalnie członkiem zarządu PZU. Taką decyzję podjęła dziś Rada Nadzorcza Ubezpieczyciela. Wcześniej Małgorzata Sadurska była szefową kancelarii prezydenta. Na tym stanowisku zastąpiła ją dziś Halina Szymańska, dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Około 300 osób zatrzymali policjanci podczas antykorupcyjnej demonstracji w Moskwie. To na razie niepotwierdzone dane. Około 500 osób trafiło do aresztów w Sankt Petersburgu. Obrońcy praw człowieka alarmują, że funkcjonariusze działali brutalnie, wykręcając ludziom ręce i bili ich pałkami. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Akcje protestacyjne odbyły się w wielu miastach Rosji. Firmował je swoim nazwiskiem lider opozycji Aleksiej Nawalny, który jednak nie dotarł na demonstrację, bowiem został zatrzymany, gdy wychodził ze swojego mieszkania. Funkcjonariusze zatrzymywali każdego, kto niósł flagę, plakat albo ich zdaniem zbyt prowokacyjnie się zachowywał. Na razie nie wiadomo, ile osób wzięło udział w moskiewskiej demonstracji antykorupcyjnej. W Petersburgu liczbę uczestników oszacowano na kilka tysięcy, a w innych miastach od kilkuset do tysiąca. Wśród zatrzymanych są także politycy i dziennikarze. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że policja użyła siły nieadekwatnie do sytuacji, w tym pałek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi w okolicy greckiej wyspy Lesbos miało siłę 6,3 stopnia w skali Richtera. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na morzu, 35 km na południe od wyspy, a swoim zasięgiem objęło trójkąt między Lesbos, Kios i tureckim wybrzeżem. Wskutek wstrząsu w miejscowościach Vrisa i Plomari na wyspie Lesbos zawaliły się stare budynki. Pęknięcia pojawiły się też na innych domach. Uszkodzone zostały dwa kościoły, jedna osoba została ranna. Szkody są także na wyspie Lesbos i na zachodnim wybrzeżu Turcji. Według wstępnych szacunków epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 10 km, co jest rzadkością na tamtym obszarze. Grecka telewizja RT podała, że w tym samym czasie, gdy doszło do trzęsienia w pobliżu greckich wysp, inny wstrząs był silnie odczuwalny w Stambule, Izmirze i innych tureckich miastach. Wywołał tam dużą panikę, głównie dlatego, że przywołał bolesne wspomnienia trzęsienia ziemi z lat 90., gdy były ofiary śmiertelne. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Drony w roli ochroniarzy będą strzec fabryki, która powstaje w Legnicy. 3,5 hektarowa łąka już w przyszłym roku ma się stać najnowocześniejszym w tej części Europy poligonem doświadczalnym dla tych urządzeń. Maszyny nie tylko będą sprawowały automatyczny nadzór nad fabryką, w halach magazynowych to właśnie one doskonale poradzą sobie na przykład z inwentaryzacją towaru ustawionego na półkach, inwentaryzacją i wydawaniem konkretnych przedmiotów. Inwestor zdecydował się na budowę zakładu, bo od lat pracuje nad usprawnianiem dronów i dziś jego maszyny mogą już transportować rzeczy, których waga przekracza 8 kg. Fabryka ma kosztować 25 milionów złotych i da pracę 100 ludziom. O latających ochroniarzach opowiadał Andrzej Andrzejewski. Na koniec przenieśmy się jeszcze do Ełku, gdzie od lat ornitolodzy obrączkują prawdziwe ptaki. Obóz służy celom naukowym, ale także edukacyjnym. Żeby ptaka zaobrączkować, trzeba go najpierw złapać. Są bardzo różne metody. Ornitolog Michał Polakowski. Najbardziej popularną jest to, co my tu robimy, czyli stawiamy sieci. A dlaczego te jajka kosy są takie małe? Kos, no kos jest mniejszy, to musi mieć mniejsze jajko, tak? A skąd masz takie ładne skorupki? Pod drzewem znalazłam. Chodziło nam o to, żeby pokazać dzieciom. Róża Cimochowska z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Jak wygląda praca ornitologa? Mieli szansę poznać taką osobę, dowiedzieć się, czym się zajmuje i w ogóle do czego służy obrączkowanie ptaków. Ornitolodzy zaobrączkowali ponad 20 gatunków ptaków. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Burze dochodzą już do granicy z Białorusią. Wieczorem i w nocy te burze będą się wciąż przesuwały na wschód, idą ukosem i najpóźniej burze pojawią się na Podkarpaciu i tam w nocy wszystko się skończy. Temperatura w nocy od 12 do 15 stopni. Na wybrzeżu wiatr silniejszy w porywach do 70 km na godzinę. Te porywy to nawet bez burz, wiatr z zachodu. Jutro zachmurzenie umiarkowane do dużego, na południu bez opadów, a na pozostałym obszarze może się pojawić przelotny deszcz. Temperatura nieco niższa, od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 maksymalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro bez burz w porywach do 60 km na godzinę z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno, na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Perfekcyjna jakość. Innowacyjne technologie. Jednym słowem Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A4 w edycji Business Line. Z reflektorami ksenonowymi, systemami wspierającymi kierowcę, kluczykiem komfortowym. Dostępne w wyjątkowej cenie od 107 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Dziadku, bądź dumny, bo jest z czego. Jesteś wszak głową rodu swego. Patrz, jak owoce rodzi śliczne twe drzewo. Genealogiczne. Bo z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. A już teraz super okazja. Po nektarynki tylko 3,99 za kilogram. A polski kalafior jedynie 1,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rower obchodzi dziś 200 urodziny. Ja się chciałem pochwalić swoim pierwszym rowerem. Mój pierwszy rower to był Rexio, zielony Rexio, taki mały rower, a następny to był niebieski Pelikan. Dlaczego w Polsce nazywa się rower? Na całym świecie nazywa się to cykl, balcykl. Może ktoś odpowie, bo to jest bardzo ciekawe, skąd to się w ogóle wzięło. Na całym świecie nie jest znany taki podmiot. No, być może ktoś z Państwa wie, choć tym bicyklem, no to nie wszędzie, bo w Niemczech to farad, u nas rower, a w Rosji wielosiped. Wielociped. No ale to od bicykla pewnie pochodzi ten wielosiped rosyjski. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. 10 minut po 18, poniedziałek, więc mamy nową płytę tygodnia. Elsztat, Elstory. Pierwsza piosenka z tej płyty to Oczy Kamienic, już znana z trójkowej anteny. złamane zęby bram, sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabi. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten Elsztat, Oczy Kamienic z płyty L Story, to jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Słuchacz pytał, dlaczego wszędzie są bicykle, a u nas rowery. Na całym świecie używa się nazwy bicykl. W Polsce też nie istniał rower, tylko istniał bicykl. A z tego, co pamiętam, to nazwa rower to prawdopodobnie wywodzi się z producenta, który sprzedawał na rynku polskim. Prawdopodobnie była to firma Rower, która produkowała rowery. Dawniej nie było rowerzystów, tylko byli cykliści. Na to samo państwo wskazują w swoich listach, że firma Rover wprowadziła rowery i tak został już ten rower. I z takiego samego powodu, jak rower kiedyś odkurzało się Electroluxem, z takiego samego powodu niemowlakom zakłada się pampersy i buty sportowe to Adidasy, nie? Zależnie od tego, jakie to buty, to mówiło się, że to Adidasy. To taka historia z tym rowerem. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. 18.15 przed nami reportaż. Reportaż w trójce. Pani Monika 13 lat temu zachorowała na raka jelita grubego. Po chemioterapii, mimo zapewnień lekarzy, że nie będzie już miała dzieci, zaszła w ciążę. Nie wiedziała nawet, czy jest już zdrowa. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Dawać życie. Tu jest nasz dom. Zapraszam. Tutaj mieszkamy. Maja, Gaba. To jest Gabrysia. 9-latka, a to jest Majeczka. Dzień dobry, mówimy? Dzień dobry. Jeszcze jest Janek i Ania jest nieobecna w tej chwili. Tutaj w tym salonie to tętni życie u was. Tak, no my mamy dom tak jak widać otwarty, że nawet góra staraliśmy się, żeby była w miarę połączona, chociaż jest góra i dół, to właśnie przez tą antresolę mamy kontakt, że jak zawołam, to słyszą mnie. No bo mamy tutaj życie rodziny, tak w miarę otwarta przestrzeń, żebyśmy się nie gubili. To ptaki tak, za oknem. Tutaj lalek jeszcze chodzi, bo on drepcze, poznacie lalek. Kupiliśmy działkę w takim fajnym miejscu tuż na granicy lasu. To było też takie Moniki marzenie, żeby mieć zawsze dom, który stoi na granicy lasu. Czyli to pokazuje jakby, jakie mieliśmy plany. Wydawało mi się, że żyję zdrowo. Taki higieniczny tryb życia. Wydawało mi się, że prowadzimy wszyscy trochę sportu, jakieś zdrowe odżywianie. Żyliśmy tak zupełnie, zupełnie normalnie. Nie towarzyszyły mi mojemu życiu ani stresy jakieś wielkie. Nie było jakichś takich dużych napięć wtedy w naszym życiu. Wręcz przeciwnie. Wydawało mi się, że to jest właśnie takie życie, jakie wiele osób chciałoby prowadzić. Takie właśnie normalne, dobre, spokojne. Miałem stabilną pracę, którą lubiłem, w fajnym zespole. Już wtedy pamiętam, że cieszyliśmy się tym, co mamy. Ale już myśleliśmy też dalej, że może fajnie by było mieć jakiś dom pod miastem, pod Warszawą. No jak się pojawiła choroba, to była dla nas wszystkich chyba zaskoczeniem, bo to w ogóle nie był ani ten czas. Nic nie zwiastowało tego, co się miało za chwilę zdarzyć, bo się wydawało, że wszystko układa się zgodnie z naszymi planami, po prostu dobrze. No ale zaczęły pojawiać się jakieś tam objawy, które mnie niepokoiły. Ja się badałam regularnie, miałam wszystkie wyniki w normie. Miałam wtedy ile? 29 lat, więc to jeszcze nie jest taki czas, kiedy człowiek się nad sobą zastanawia, nad tym, że się coś może zdarzyć niepokojącego. Ja oczywiście poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, powiedziałam, co się dzieje. No i objawy były takie trochę dla mnie wtedy, wydawało się dziwne, intymne, trochę nie wiedziałam, jak o tym mówić. No ale znalazłam sobie taką lekarkę, którą mi się dawała, że jest tak trochę jak koleżanka, poszłam, się zwierzyłam i dostałam diagnozę, w zasadzie na pierwszym spotkaniu już dostałam diagnozę, że to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego i zestaw tabletek. No i zaczęłam te tabletki brać. Po 2 miesiącach zorientowałam się, że w zasadzie te tabletki nie działają. Poszłam do kolejnego lekarza. No i tak zaczęła się moja wędrówka, która trwała od grudnia do mniej więcej marca. I też z internetu dowiedziałam się, że tak naprawdę, żeby się dowiedzieć, o co mi chodzi, to muszę zrobić tą kolonoskopię. W czasie badania wezwano onkologa. No i onkolog, to on już jakby gołym okiem był w stanie stwierdzić, że to jest zmiana nowotworowa. Także ja wychodząc z tego badania dostałam w zasadzie diagnozę. Dzisiaj mam w głowie taki obraz, jak stoimy pod tą przychodnią. I pamiętam, wyszliśmy na parking, gdzie tam mieliśmy zaparkowany samochód i przed chwilą słyszeliśmy tą diagnozę, nie? Że to jest rak. No, to był taki szok. No. Wydawało mi się, że nieważne jaka to jest choroba, jak ona się nazywa, że ze wszystkiego się wychodzi, bo dlaczego nie? No i później zaczęła się cała historia leczenia, to znaczy znalazłam lekarza, który podjął się wcześniejszej operacji niż to, co mi zaproponowało wcześniej lekarz. I w zasadzie w ciągu 2-3 tygodni zostałam zoperowana, a później zaczęła się chemioterapia. Wiedziałam, że muszę rozpocząć to leczenie jak najszybciej, bo to zwiększa moje szanse. I pewnie, że momenty jakiej beznadziei mnie dopadały, były momenty, że nie chciałam. Pamiętam, już był taki dzień

No i tak trwaliśmy w takim oczekiwaniu do momentu rozwiązania, bo tak naprawdę nie można mi było zrobić żadnych badań, czy to leczenie, które przeszłam, było skuteczne, czy nie, bo byłam w ciąży, więc tomografia nie wchodziła w grę. No i 9 miesięcy to jest bardzo długo na takie czekanie. Goba, zagraj coś. Nie pamiętam, żebym się bał. Nie przyszło mi do głowy, że ta ciąża może sprawić pogorszenie się stanu zdrowia Moniki. No i Majeczka urodziła się dorodna, największa z naszych wszystkich, naszej czwórki. Zdrowa, normalna, wesoła dziewczynka, nie? Moje wyniki badań, które w końcu zrobiliśmy, okazały się też dobre. Nowotworu nie było. No i zaczęliśmy się cieszyć. Ja wtedy dopiero, jak się Majka urodziła, powoli zaczęłam wierzyć, że z raka można wyjść. Że może ja z tego wyjdę, bo wcześniej to w ogóle nawet nie brałam tego pod uwagę. Brałam wszystkie te złe scenariusze i jak to ułożyć, żeby było tym, którzy zostaną lepiej. A po Majce zaczęłam wierzyć, że kurczę, może jednak zostanę. Kiedy ona się urodziła, zaczęłam planować to nasze życie, nas, jako takie wspólne, że będziemy razem, jako drużyna. I że nikogo nie zabraknie, że może mnie też nie zabraknie. A Gabrysia była już dla nas kompletnym zaskoczeniem, bo Gabryśka się urodziła 2 lata po Majce. No i Gabrysia urodziła się też cudowna, spokojna, taka inna niż Maja. Minęło 13 lat wczoraj. Jesteśmy w komplecie. Jesteśmy drużyną. Ja jestem. No i wygraliśmy. Później minęło kolejne 1,5 roku po urodzeniu Majki. 1,5-2 lata prawie. Majka się urodziła w kwietniu 2006. A Gabrysia w grudniu 2007 już nie jest tak dorodna. Już jest szczypiorem, wesołym, energicznym szczypiorem o słomianych włosach. I mamy czwórkę. Mamy zdrową Monikę, czyli wyszło na moje. Smacznego. Dziękujemy. Głośno. Dziękujemy. Gaba, zabierz nóż. Do masła. Nie, to mój. Nie, dobra. Chorując, można nawet dawać życie. Można chorując żyć. Bo nam się często wydaje, że jak dostajemy diagnozę, to jest od razu równoznaczne ze śmiercią. A przy dzisiejszej wiedzy medycznej powoli choroby nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi. Po prostu chorujemy i żyjemy. Albo chorujemy i się wyleczamy, co widać na moim przykładzie. W fundacji jestem w zasadzie od samego początku projektu Boskie Matki. W naszej fundacji cały czas jest Monika Dąbrowska, która trafiła przez Magdę jeszcze Prokopowicz do fundacji. Była w takiej samej sytuacji, jest boską mamą, jest cały czas w fundacji i działa. I też jest wielkim wsparciem tutaj w ramach projektu Boskie Matki. Jest wielkim wsparciem dla naszych podopiecznych, dla naszych boskich mam. Okazało się, że takich matek, które musiały przejść przez historię onkologiczną i przez macierzyństwo w tym samym czasie jest wiele. To, że właśnie jest to do pogodzenia, było takim impulsem do powstania projektu. Można się leczyć onkologicznie i urodzić zdrowe dziecko. I to jest możliwe. I dlatego powstał projekt Boskie Matki i konsekwencją tego projektu jest program, który dzisiaj prowadzimy w fundacji. Bo no to, co zmieniła moja choroba, to, że jestem w fundacji, to, że dzisiaj pracuję i działam, pomagając osobom, które są chore. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w Polsce w tej dziedzinie i onkologami, i ginekologami, i neonatologami. Dziewczyna, która jest w ciąży i jest chora na raka, trafi do nas, do fundacji, może być pewna, że trafi w najlepsze ręce. Jak czasem patrzę z boku na tą naszą rodzinę i na tą Monikę moją i mówię, że to jest naprawdę największe szczęście w życiu, jakie mnie spotkało. Nic lepszego nie mogło mnie spotkać. Wiele razy się łapię na tym, że staję z boku i patrzę i sobie myślę, właśnie szczęście po prostu. Bo tego nie ma, jak nie wiem, jak inaczej nazwać. Jeżeli kiedykolwiek marzyłem o rodzinie, to właśnie o takiej, dokładnie o takiej rodzinie. To, że dzisiaj mogę na nie patrzeć, to jest takie wielkie moje szczęście i taki wielki dar. I że warto podejmować takie wyzwania, jakie czasami życie stawia. Podejmować to leczenie, właśnie iść tą drogą nieidealną, ale najlepszą. żeby dożyć takich chwil jak ja dzisiaj, żeby móc na nich patrzeć. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Dawać życie. Tu Trójka, mija 18.30. U nas padało, potem lało, potem padało, a teraz niebo się błękitne zrobiło i świeci słońce. Skrót wiadomości w Trójce. Michał, przerwa. Białoruska Straż Graniczna zatrzymała w okolicach Brześcia paralotniarza, obywatela Polski, który nielegalnie przekroczył granicę państwową. 42-letni mężczyzna został zatrzymany około 600 metrów od granicy polsko-białoruskiej. Paralotniarz tłumaczył, że stracił orientację w terenie. Gdy wylądował, sądził, że znajduje się w okolicy Białej Podlaskiej. Wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne, grozi mu grzywna, deportacja i zakaz wjazdu na Białoruś. Dyrektor szkoły na gdańskim Chełmie zostaje na stanowisku. Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk nie zgodził się na usunięcie dyrektora po pobiciu nastolatki w okolicach szkoły. Tego domagała się pomorska kurator oświaty i minister edukacji. W jego ocenie szkoła dopełniła obowiązków, a kurator działała pospiesznie, wydając opinię dotyczącą dyrektora. Jeżeli ktoś mówi o dobru dziecka, to naprawdę trzeba się zatrzymać i zważyć wszystkie za i przeciw, które są w tej sprawie, ale dwa, wysłuchać też tych, którzy są najważniejsi w tej placówce, czyli uczniów i rodziców. Pomorska kurator oświaty Monika Kończyk, komentując decyzję wiceprezydenta, powiedziała, że ma nadzieję, że wziął pod uwagę wszystkie aspekty sprawy. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2 lipca pod Wawel przyjedzie około 4000 gości z 200 krajów. Przedstawiciele państw członkowskich będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. Sesja UNESCO to dla miasta spore wyzwanie organizacyjne, ale też szansa na promocję na całym świecie oraz zwrócenie uwagi na lokalne tradycje. Mówi Robert Piaskowski z krakowskiego biura festiwalowego. Mamy nadzieję, że przy okazji tego kongresu uda się wypromować szopkarstwo krakowskie jako warte uwagi i wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Kraków został wybrany na miejsce organizacji spotkania m.in. ze względu na przypadającą w tym roku 40. rocznicę wpisania miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Popołudniowe burze ukosem przesuwają się przez Polskę ze wschodu z zachodu na wschód i w tej chwili w północnej połowie kraju burze są już na granicy z Białorusią, a w południowej połowie dochodzą do Lubelszczyzny i do Małopolski, ale burze są już wyraźnie słabsze. Wieczorem i w nocy miejscami, głównie na północy i na wschodzie, możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich kończyć będą się burze. Temperatura od 12 stopni do 15 maksymalnie w nocy. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr z zachodu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, bez burz, ale na południu nie będzie padać i tylko tam, poza tym możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro niższa, od 15 stopni w ciągu dnia na Mazurach do 21 maksymalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr w porywach do 60 km na godzinę z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj ile chcesz. Teraz możesz. W T-Mobile masz wideo bez limitu danych za 5 zł miesięcznie. Oglądasz i nie tracisz paczki danych. Możesz też wybrać ofertę z Huawei P10. Dołącz do najlepszej sieci. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem, brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Ludzie mówią, wiem gdzie jest najbliższa Castorama. A ja mówię, wcale nie, bo Castorama właśnie ruszyła w letnią trasę po całej Polsce i może być tuż koło ciebie. Będziemy inspirować, doradzać, a przede wszystkim świetnie się bawić. Zobacz naszą trasę na castorama.pl, bo kto razem pracuje, razem się bawi. Na imprezy z okazji 20-lecia Castoramy zapraszają Rafał Rutkowski, 5 sposobów na oraz wielu innych. Castorama. Razem damy radę. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Misiu, A może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płyty tygodnia dostają pan Arkadiusz z Konina i pan Stanisław z Katowic. I mamy jeszcze telefon z Katowic, ale to już w sprawie dzisiejszego jubilata. Rower kończy dziś 200 lat. Na Śląsku jeździ się na kole. Czasem w tym kole pieroński szuszblek szczyrka. Po niemiecku jeździ się na Fahrrad albo na krócej na Rad. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 19. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy piątek o 18:00 nagranie audycji Cogito Ergo i w ramach tejże audycji naszym gościem będzie Jerzy Grunwald, muzyk, wokalista, producent muzyczny, między innymi o emigracji będzie opowiadał. To w piątek o godzinie 16 czerwca o 18:00. Zapraszamy. Halinka zapisuje na to spotkanie 22 i 7 trójek. Tymczasem w studiu Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry i też zapraszam do studia. studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, tyle, że ta impreza to już za chwilę. Kto miał zdążyć, to już powinien być na Myśliwieckiej. O 19:00 Talenty Trójki się rozpoczną. Talenty teraz kręcą się tutaj po naszych korytarzach i wspólnie z Rickiem będziesz całość zapowiadała i grupę Camp także zapowiedzi. Grupa Camp też zagra, ale oczywiście najważniejsi są nasi finaliści. W tym roku dziewiątka, jak zawsze, po raz ósmy dziewiątka, ale jest pewien precedens, ponieważ tym razem mamy tylko jednego finalista. Tak, to są same dziewczyny. W kategorii sztuki wizualnej jest Maciej Cholewa, ale jest też Martyna Czech i Diana Lelonek. W kategorii film Emi Buchwald, Zofia Kowalewska i Michalina Łabacz. I w kategorii teatr mamy trzy aktorki znakomite, wciąż jeszcze przed 30, bo to jest ten nasz próg wiekowy, którego nie można przekroczyć, czyli Maria Dębska, Jaśmina Polak i Barbara Wypych. Jak to się stało, że dziewczyny rządzą? Ja je zapytam prawdopodobnie, jeżeli nie na gali, bo nie będziemy mieli aż tak dużo czasu na takie dogłębne i wnikliwe rozmowy, to myślę, że do tego tematu będziemy wracać, ale no wiesz, to jest tak, że myślę, że to trochę też zależy od wyborów naszych jurorów, ale wiem, że w jednej kategorii w ogóle same dziewczyny zostały zgłoszone. To była akurat filmowa kategoria. To dowiedziałam się tego od właśnie Ryszarda Jaźwińskiego, który jest naszym trójkowym jurorem w tej kategorii. Ja się bardzo cieszę z tego, ale jak to się stało? One teraz na razie rządzą w talentach trójki. Mam nadzieję, że też coraz więcej ich będzie później, także że one nie będą znikać. Te talenty trójki fajnie się rozwijają, bo wczoraj słuchałem wieczornej audycji Ricka, gdzie on przede wszystkim o talentach filmowych mówił z dzisiejszą finalistką. Tak, były obie. Zofia Kowalewska i Emi Buchwald, bo tydzień wcześniej była Michalina Łabacz. I przy okazji rozmów o filmach zawsze jakieś talenty z ubiegłych lat się pojawiają. Ci ludzie idą w świat i robią różne ciekawe rzeczy później. A co mnie najbardziej cieszy, oczywiście oprócz tych sukcesów, które oni odnoszą, bo to są absolutnie fantastyczni ludzie, bardzo zdolni, rzeczywiście coraz więcej tych sukcesów mają na koncie, ale bardzo się chętnie przyznają i bardzo chętnie wspominają to, że właśnie tutaj w Trójce przez to nasze jury, które się zmienia oczywiście co roku, ale jest nasze trójkowe, zostali wyróżnieni i z sentymentem ogromnym to wspominają. Trzydziestka została jako granica wiekowa. My idziemy dalej, 30 zostaje, ale jakoś tak mentalnie wciąż ta 30 gdzieś jest z tyłu głowy. Nie, tak powiedziałabym nawet 25. A ja się z panią zgodzę. Dziękuję bardzo. Katarzyna Borowiecka z Ryszardem Jaźwińskim wspólnie dziś galę będą zapowiadać. Początek kilka minut po 19:00 po serwisie zaraz się wszystko zacznie. Się wszystko. I zespół Camp też to wszystko muzycznie jeszcze uświetni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za 18 już minut, godzina 19:00 jeszcze dzisiejsze słówko popołudniowe, bo nie wiem, czy wiesz, Kasiu, gramy w Skrable z poranekiem. Coś mi się obiło o uszy. Lejemy ich nieźle. W pierwszej... No pierwsza, to już dawno, pamiętam, to tak dawno, ty pamiętasz? Nikt już nie pamięta. To w pierwszej, a teraz w drugiej to jesteśmy na prowadzeniu. Nie wypominam. To jest runda rewanżowa. I dzisiejsze słowo to słowo wgioł. Piękne słowo. To jest waszym Lewandowskim w drużynie. No, dzisiaj Lewandowskim była Beata Michniewicz, bo to ona wyciągnęła... Znowu kobieta. I w dodatku z drużyny porankowej, bo ona gościnnie tutaj wystąpiła. I ktoś przy okazji jeszcze słowa wgiął, też ładne hasło skrablowe ułożył. Dasz wór. Bo to z tego woreczka się losuje. Tak więc dasz wór dziś nam dał, słowo wgiął i wychodzimy znowu na prowadzenie. A wgiął będzie na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Zapraszamy na słówko. A już za chwilę w studiu Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. I'm Za 14 minut godzina 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekier, zapraszam do naszego ekonomicznego magazynu. Dziś porozmawiamy o cenach w Polsce. GUS podał oficjalne dane o inflacji w maju. Zaskoczenia nie ma, ale o szczegółach porozmawiam już z moim gościem za chwilę. Witam w studiu Bartosza Sawickiego, kierownika Departamentu Analiz Domu Maklerskiego TMS Brokers. Dobry wieczór. W drugiej części programu porozmawiamy o kolei, proszę Państwa, między innymi o przewozach intermodalnych. Witam w studiu prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę. Dobry wieczór. Dzień dobry. No to zaczynamy. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, inflacja w maju wyniosła 1,9%, licząc rok do roku. Taką informację właśnie dzisiaj żeśmy zobaczyli. To odczyt zgodny z wcześniejszymi szacunkami GUS-u, no ale też nie zdziwili się za bardzo analitycy tym wynikiem, prawda, panie Bartoszu? Tak, choć należy oczywiście odnotować, że przed tym pierwszym wstępnym odczytem, który poznaliśmy w ostatnich dniach maja, poprzeczka oczekiwań była nieco wyżej postawiona, bo rynek spodziewał się inflacji na poziomie 2% rok do roku. Można powiedzieć, że inflacja nieznacznie wyhamowała w stosunku do poziomów obserwowanych i w kwietniu, i w maju, i w marcu. Ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca nie zmieniły się, ale to wcale nie oznacza, że tam nic się nie działo. Dużo składowych bardzo mocno zmieniało swoje wartości. I na pewno ekonomiści dzisiaj z wypiekami na twarzy po godzinie 14 analizowali dane opublikowane przez GUS, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że znoszą się sprzeczne tendencje cenowe, bo z jednej strony bardzo mocno drożeją między innymi owoce i warzywa, co przekłada się na wzrost cen żywności, a z drugiej strony tanieją paliwa i to wszystko daje tą wypadkową, którą są w miarę stabilne ceny. No ale mamy też dodatkowe elementy, a wśród nich moim zdaniem najważniejsze, czyli ceny bazowe, inflacja bazowa, która jutro zostanie opublikowana, naszym zdaniem uplasuje się na poziomie... Czyli wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że bazowa to jest ta, w której... Najważniejsze są te komponenty, które są mniej zmienne i przede wszystkim tutaj mamy mniejszy wpływ czynników, które pozostają poza sferą oddziaływania banku centralnego, czyli mniejsze znaczenie mają ceny paliw, ceny żywności, czyli te ceny, na które tak naprawdę nie mamy wielkiego wpływu, bo przecież bank centralny nie może wpływać na urodzaj albo nieurodzaj. Albo na kraje OPEC. Albo na kraje OPEC. I tak naprawdę z punktu widzenia też Rady Polityki Pieniężnej, to te ceny bazowe będą najważniejsze w drugiej części roku, bo rynek jest w miarę zgodny, że inflacja bazowa, ten główny wskaźnik, będzie w miarę stabilny w okolicach 2%. No i to będzie też zgodne z tym, czego oczekuje Narodowy Bank Polski, prawda? Tak, Narodowy Bank Polski oczekuje stopniowego nasilenia się presji inflacyjnej również na poziomie bazowym, choć to będzie bardzo ciekawe, żeby obserwować, jak poszczególni decydenci będą reagować na to, że te ceny bazowe będą rosnąć pod wpływem między innymi rewelacyjnej kondycji polskiego rynku pracy. Tutaj ekonomiści na całym świecie właściwie mocują się z takim problemem, którym jest to, że nawet szybki wzrost gospodarczy czy rewelacyjna kondycja rynku pracy mierzona stopą bezrobocia nie przekłada się na bardzo dynamiczny wzrost płac. A jeżeli nawet te płace rosną, no to nie ma to przełożenia na to, że ceny są również pod wpływem tych wysokich wynagrodzeń, czyli po prostu nasza konsumpcja nie wpływa bardzo mocno na te ceny bazowe. No i jeżeli taka presja się pojawi, a tak było między innymi w przypadku polskiej gospodarki około 10 lat temu z pewnym opóźnieniem, to będę bardzo z wielką ciekawością obserwował, jak do tego będą odnosić się władze monetarne, które w tej chwili, jak doskonale wiemy, wstrzymują się i bronią się bardzo zaciekle przed podwyżką stóp procentowych. No bronią się i to stosunkowo długo i prawdopodobnie w tym roku nie zobaczymy podwyżki stóp procentowych. jeżeli faktycznie ceny będą utrzymywać się na bieżących pułapach, ich dynamika nie będzie bardzo wyraźnie rosnąć, to pewnie nie będziemy świadkami podwyżki stóp procentowych w 2017 roku i może być o to ciężko również w pierwszej części 2018 roku, ale mam takie przeczucie, że środowisko makroekonomiczne będzie wywierać mocną presję na Radę Polityki Pieniężnej, żeby przyspieszyć ten cykl wbrew tym obecnym zapowiedziom. Czyli podsumowując, póki co ten 1,9% licząc rok do roku, to jest taka bezpieczna inflacja. To jest inflacja jak najbardziej bezpieczna, choć należy dodać, że po stronie tej inflacji bazowej widzimy dużo większe zagrożenia, że ona będzie bardzo silnie rosnąć niż bardzo, bardzo silnie spadać, właśnie ze względu na fenomenalną kondycję rynku pracy. No to przejdźmy do drugiej części naszego magazynu. Witam jeszcze raz w studiu pana prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę. Panie prezesie, no, jeszcze parę lat temu to tak tacy najwięksi przewoźnicy kolejowi, myślę tutaj o przewozie towarowym, na przykład jak PKP Cargo, no, narzekali na te przewozy intermodalne, bo i przepisy jakby nie były takie zachęcające do tego rodzaju transportu. No a tutaj się dowiadujemy, i to między innymi raport, który wyszedł z pańskiego urzędu, mówi o tym, że te przewozy intermodalne w ostatnim czasie wzrastają. Tak, to prawda. Dynamika przewozów intermodalnych. Może wyjaśnijmy, o co chodzi w tych intermodalnych. Czyli to jest kontener, który przypływa statkiem, potem jedzie koleją, a do końcowego odbiorcy ten towar w tym kontenerze przyjeżdża na przykład na ciężarówce, prawda? To tak w wielkim skrócie. Tak, żeby był intermodal, to muszą być dwie gałęzie transportu. I rzeczywiście obserwujemy, że ta dynamika w Polsce przewozów intermodalnych wzrasta. W ogólnej masie przewiezionych koleją towarów to jest około 7% w tym roku. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to jest daleko za innymi państwami Unii Europejskiej, jak Austrią, Anglią czy Włochami, gdzie te przewozy intermodalne wynoszą około 30% ogólnej masy przewożonych towarów. Czyli jednak u nas w Polsce większość tych kontenerów podróżuje po asfalcie. Jeszcze w dalszym ciągu tak. Natomiast tak jak powiedziałem, tendencja jest bardzo pozytywna. Natomiast no, trzeba stworzyć warunki, żeby ta tendencja się utrzymywała, a wręcz powiem więcej, żeby się rozwijała. I z całą pewnością... Tu urząd ma coś do powiedzenia? Na pewno tak, dlatego że jesteśmy regulatorem rynku kolejowego. Pewne rzeczy możemy nie tylko zauważać, ale również kreować i możemy również wnioskować, żeby zmieniać odpowiednio przepisy, żeby ten biznes intermodalny mógł się właśnie rozwijać. I ja bym tutaj chciał powiedzieć o takiej uldze właśnie intermodalnej, która polega na tym, że stawki dostępu do infrastruktury są niższe niż wszystkie pozostałe. Jeżeli... Co to oznacza dla przewoźnika? Że po prostu mniej zapłaci. Koszty prowadzone, związane z prowadzoną działalnością są oczywiście niższe. Natomiast ta ulga intermodalna, naszym zdaniem, no, ona powinna być bardziej przewidywalna, czyli to nie powinno być tak, jak to się dzieje obecnie, że ta ulga będzie stosowana, to prowadzący ten biznes dowiadują się przed wdrożeniem rozkładu jazdy i ta ulga jest udzielana na jeden rok czasu, no, żeby ten biznes mógł się opłacać i żeby można było podejmować decyzje właśnie biznesowe związane z inwestycjami, na przykład w tabor specjalistyczny do przewozu kontenerów, no to ta ulga moim zdaniem powinna być na przykład 5-letnia. A teraz jest... Z roku na rok. Przewoźnicy dowiadują się o tym, że będzie właśnie, lub też nie będzie ta ulga intermodalna. To jest z całą pewnością taka zachęta. Natomiast wydaje się, a wręcz jest to pewne, że jeżeli to by było bardziej przewidywalne, byłby to dłuższy okres czasu, to na pewno tutaj ten biznes rozwijałby się znacznie szybciej. To jaka jest szansa, żeby to było dłużej niż rok? Żeby to było na 5 lat? No. Oczywiście, że jest taka szansa. To jest kwestia decyzji politycznej? Jest to kwestia zabezpieczenia środków w budżecie państwa. I przekazania tych środków zarządcy infrastruktury PKP PLK. Panie prezesie, przewozy intermodalne rosną, konkurencja nam zagraża na polskich torach? Konkurencja jest pożądana. Konkurencja to jest z całą pewnością lepsza oferta, to jest jakość, to jest punktualność. Także ja oczywiście jestem za tym, żeby konkurencja na polskim rynku przewozowym była. I kto ona może interesuje? Być tą konkurencją taką wewnętrzną. Kto się interesuje nasz... Ale może być również i zewnętrzną. No. Tak w ostatnim okresie czasu jeden z przewoźników czeskich chce prowadzić w ramach kabotażu przewozy między Pragą a Krakowem. O. No to blisko. Blisko. Panie prezesie, oprócz regulowania rynku, pański urząd zajmuje się też dość taką na szeroką skalę, nie chcę powiedzieć propagandą, ale taką działalnością edukacyjną w kwestii bezpieczeństwa na torach, prawda? Urząd Transportu Kolejowego oczywiście odpowiada za dwa bardzo duże obszary. Jeden obszar to jest właśnie ten regulacyjny, drugi to jest obszar związany z nadzorowaniem, monitorowaniem bezpieczeństwa systemu kolejowego. Jest bezpiecznie na naszych torach? Jest bezpiecznie na naszych torach, natomiast mamy dużo wypadków i część tych wypadków nie jest spowodowany przez sam system kolejowy, ale jest na styku systemu kolejowego i tutaj na uwadze przede wszystkim przejazdy kolejowe. Mam tutaj na uwadze wypadki, które zdarzają się na tak zwanych dzikich przejściach. I może tak informacyjnie tylko powiem, że 2/3 wszystkich wypadków to są właśnie te wypadki na przejściach lub też w pobliżu obszaru kolejowego i na tych dzikich przejściach. Czyli statystyki podają w ostatnim okresie czasu, że jest około 600 wypadków, a prawie 400 to są wypadki właśnie na przejazdach. Dlatego też między innymi prowadzicie edukację w szkołach i w przedszkolach. Tak, mamy taki autorski program, to jest Kolejowe ABC. To jest taka kampania, która w tej chwili będzie realizowana na bardzo dużą skalę ogólnokrajową. Pojedziemy do 500 szkół na terenie 250 gmin, na których doszło do wypadków na przejazdach kolejowych i w sposób taki zabawowy będziemy edukowali młodzież w wieku od 4 do 14 lat. Prezes Ignacy Góra, to jest Urząd Transportu Kolejowego, Bartosz Sawicki, TMS Brokers, Arkadiusz Rzekier. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przedsiębiorco, chcesz wdrożyć na rynek zagraniczny nowy produkt lub markę o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie? Coś, co naprawdę wyróżni twoją firmę wśród